Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim kolejny przystanek polskich piłkarzy w drodze na Mundial, koniec opłat roamingowych w krajach Unii Europejskiej i warszawski piknik archiwalny, gdzie wystawia się też Polskie Radio. Już tylko godziny dzielą naszych piłkarzy od kolejnego meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Wieczorem Polacy, którzy są liderem grupy E, zagrają na Stadionie Narodowym z Rumunią. Reprezentacja Polski ostatni raz na Mundialu grała w 2006 roku w Niemczech. Wówczas biało-czerwoni nie wyszli z grupy, a kolejne turnieje przechodziły drużynie narodowej obok nosa. Obecne pokolenie marzy o tym, by zagrać na turnieju w Rosji. Cel jest bardzo blisko, przekonuje napastnik Arkadiusz Milik. Gramy dla reprezentacji, gramy dla naszego kraju, gramy u siebie na swoim stadionie. Nie ukrywamy, że naszym celem i naszymi marzeniami jest wyjazd na Mistrzostwa Świata, także zdałem sobie sprawę, że ten mecz może nas tylko i wyłącznie przybliżyć do tego, do naszego celu. Polska w meczach o punkty jest niezwykle skuteczna. Odkąd drużynę objął Adam Nawałka, przegrała tylko raz z Niemcami. W tych eliminacjach wygrała 4 mecze i jeden zremisowała. Przed dzisiejszym spotkaniem selekcjoner ma do dyspozycji wszystkich zawodników. Co do składu, będzie podjęta decyzja już po ostatnim treningu, rozruch przedmeczowy i dopiero wtedy będzie decyzja co do wyjściowej jedenastki. Początek dzisiejszego meczu o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. Od czwartku znikają dodatkowe opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych za granicą w całej Unii Europejskiej, także w Polsce. Zapewnia o tym w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister cyfryzacji Krzysztof Schubert. Wcześniejsze informacje wskazywały, że nie wszyscy polscy operatorzy chcą dostosować się do unijnych wymogów. Sytuacją w Polsce zainteresowała się Komisja Europejska, która mówiła, że krajowy regulator powinien wymusić na wszystkich operatorach dostosowanie się do unijnych przepisów. Wiceminister cyfryzacji Krzysztof Schubert poinformował, że niedawne stanowisko Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest precyzyjne. Podobnie jak unijne wytyczne. Te decyzje obowiązują rynek i czekamy na ten dzień, kiedy oficjalnie te regulowania wchodzą w życie, czyli będziemy mogli z tego już na wakacje najbliższe skorzystać. Zniesienie dodatkowych opłat roamingowych dla klientów to ogromne koszty dla telekomów, zwłaszcza w Polsce, gdzie obowiązują jedne z najniższych stawek w Unii Europejskiej. By wyeliminować dodatkowe koszty i by nie dochodziło do nadużyć, sytuacji, w których ktoś kupuje tanią kartę SIM w jednym kraju i korzysta z niej w innym, ustalono, że komisja będzie monitorować rynek. A operatorzy w ostateczności będą mogli nakładać niewielkie opłaty za roaming. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze tylko przez godzinę mieszkańcy Warszawy mogą oddać hołd profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu. W Belwederze wyłożona jest księga kondolencyjna ku czci byłego doradcy amerykańskiego prezydenta Jimmy'ego Cartera i jednego z architektów wejścia Polski do NATO. Profesor zmarł 26 maja, miał 89 lat, został pochowany wczoraj w Waszyngtonie. Księga kondolencyjna zostanie przekazana rodzinie profesora Zbigniewa Brzezińskiego. Wczoraj w południe pierwszym wpisującym się był prezydent Andrzej Duda. Polska, Polacy, nasza historia nigdy nie zapomni wkładu pana profesora w dzieło naszej wolności, w dzieło bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. W swoim wpisie prezydent nazwał Zbigniewa Brzezińskiego skutecznym politykiem, dyplomatą i błyskotliwym intelektualistą. Do księgi wpisał się też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul Jones. Profesor Brzeziński był wielkim człowiekiem, a co ważne, najważniejszy był dobrym człowiekiem. Na zawsze pozostanie na naszej wdzięcznej pamięci. W Belwederze hołd oddał też marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a także warszawiacy. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. A właśnie rozpoczyna się 8. warszawski piknik archiwalny. Na wystawach w Pałacu Staszica oraz w Muzeum Drukarstwa na Pradze swoje eksponaty pokaże ponad 20 instytucji. Do obejrzenia bezcenna archiwalia, mówi dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk Hanna Krajewska. Będzie można zobaczyć różne niepowtarzalne zupełnie dokumenty, autografy królewskie, jeszcze dotychczas niepokazywane dokumenty, które są na przykład w archiwum prezydenta dotyczące odznaczeń państwowych. Autografy Marii Skłodowskiej-Curie, Lisa Einsteina. Na pikniku jest też Archiwum Polskiego Radia. Będzie można posłuchać znanych radiowych głosów artystów i muzyki sprzed lat, mówi jedna z autorek projektu Teresa Barucka. Wszystkich miłośników muzyki big beatowej zapraszamy na przypomnienie audycji Młodzieżowego Studia Rytm i Radiowego Studia Piosenki. Posłuchamy wypowiedzi kompozytora Andrzeja Korzyńskiego, również w wykonaniu Zbigniewa Woteckiego piosenki, która jeszcze nie była publikowana na antenie. Zapraszamy też na warsztaty radiowej dykcji i kultury słowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a na wschodzie i w centrum także burze. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Na Podkarpaciu 26 stopni, w centrum 24, nad morzem 18. Trójka.

Tyle razy rozmawiałem z Rayem Wilsonem i chyba mówiłem mu o tym, że nie podobają mi się zakończenia, takie wyciszane zakończenia na płycie zespołu Genesis, na której śpiewał. No i proszę bardzo, utwór się kończy swoim końcem, co bardzo lubię. Colonial Stations to z pierwszej płyty, bardzo bogate wydawnictwo, dwie płyty kompaktowe. Na pierwszej, no właśnie Genesis z głosem Raya, ale także piosenki, ulubione piosenki Phila Collinsa, Petera Gabriela i Mike'a Rutherforda. A na drugiej wszystkie te jego solowe dokonania i to taki koncert naprawdę świetny, świetny Time and Distance. I myślę, że z Rayem spotkamy się w tej sprawie także. A tu przy okazji inne tematy. Pani Agata donosi, że Ray jutro na pikniku w Brzezinach, Ray Wilson, będzie miał koncert. Słuchacze wybierają się dziś na koncert Phila Collinsa do Berlina, ale myślę, że powinni sprawdzić, bo przecież odwołał dwa koncerty w Londynie. Mam nadzieję, że tego berlińskiego nie odwołał. No to tyle w tej sprawie. A i pozostaniemy jeszcze przy Rayu w jakimś sensie. Thank you.

warszawskie tango. Katarzyna Dąbrowska zaśpiewała 26 minut po godzinie 11. Tak będziemy dzisiaj skakali z półki na półkę. I'm not afraid to wiem, czy ktoś się nie obrazi, ale tak przez moment mi się wydawało, jakby Tears for Fears, a to anatema z nowej płyty The Optimist, premiera tego albumu wczoraj, piosenka Can't Let Go. W zestawie do głosowania na listę polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Za 29 minut godzina 12. Siedem fortepianów nada wyjątkowy charakter i uatrakcyjni program siódmej edycji Enter Enea Festiwalu, który odbędzie się w dniach 12 do 14 czerwca nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Tegoroczne wydarzenie pod dyrekcją Leszka Możdżera staje się więc plenerowym festiwalem pianistycznym. Trójka od lat jest patronem medialnym tego festiwalu. Również w tym roku na naszej antenie będzie można usłyszeć relacje i audycje nadawane prosto z nad Jeziora Strzeszyńskiego. Już od poniedziałku będzie tam nasz wysłannik Mariusz Owczarek. Proszę śledzić naszą stronę, wszystkie informacje na temat audycji stamtąd też na stronie internetowej. Poniedziałek, wtorek, środa w przyszłym tygodniu i mamy karnety na ten festiwal dla Państwa. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się do Poznania na Enter Enea Festiwal, to zapraszamy. Na razie do telefonu. Ola przy telefonie, 2 2 i 7 3. Zdrowy kołątaj zawsze dobrze zabrzmi. Leszek Możdżer oczywiście. Za 25 minut godzina 12. Słuchacz napisał bardzo piękne opowiadanie na temat spotkania z Gerym Bruckerem. Miało miejsce przy windzie i zdołał tylko powiedzieć dzień dobry i wstydził się zagadać. Ja takie spotkanie miałem kiedyś z Johnem Andersonem, ale odważyłem się, zagadałem i nawet dostałem autograf na singlu. Procol Harum z nowej płyty. Straight out of the silver screen and hit me. some more appealing than I thought I was. 'Cause the next thing I knew, Chance Motel. Kto by pomyślał w sprawie dinozaurów, że taki utwór pojawi się po jednym tygodniu na liście w Trójce? Pojawił się tak delikatnie i bardzo proszę pamiętać o tym, bo to tak przeważnie jest, że pierwszy tydzień jest dobry, a potem państwo przerzucają się na inne piosenki i te piosenki wypadają z listy. Last Chance Motel, Procol Harum. Polecam zestaw do głosowania polskieradio.pl ukośnik Trójka w sprawie dinozaurów. Cigarette, picture your finger